kalung emas sing ana kulumu saiki wis maleh dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Apa dosaku iki?